Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Хоть 30 мне, а голова сівая, якою 40 зробіцца яна, ужо прыглядваўся да парыкая, бо з кожным днём радзее сівізна. Мая душа даўно не маладая, пражыў я лета, як прыйшла вясна, а як займацца можна барацьбою з душой спакутаванай і слабою. Якую адчуваў я салоду ад свежасці, што здабываць магла ўражанні, нібы расінкі мёду з духмяных кветак рупная пчала. Мо ў кветках мёду меней год ад году. Не, гэта проста ўрэшце адцвіла душа мая, і дар згубіла рэдкі удвойваць колькасць мёду кожнай кветкі. Сусвет, мне больш ты не заменіш сэрца. Раней ты дыхала жыццём адным з усім, што бачыў, а цяпер, здаецца, ты стала назаўжды ўсяму чужым. Табе цяпер быць чуйным не ўдаецца, хоць ты і не зрабілася сляпым. Замест цябе прыдбаў жыццёвы вопыт, з гадамі вопыт мае большы попыт. Мяне ўжо не наведае любоў, не звар'яцею я ад прыгажосці жанчын, дзяўчат і асабліва ўдоў, як у гады далёкай маладосці, я кінуць смакаваць бардо гатоў. А каб у несур'ёзнасці з вас хтосьці не папракнуў, хварэць, як жмін да той, я згодны ліхаманкай залатой. Спаліў, як ідала, я ўласны гонар, на алтарах пакуты асалот. Сягоння іншая ў мяне ікона, як і да славы іншы падыход. І Бэкану б сказаў я пранікнёна: час быў, час ёсць, і час пайшоў на звод. На рыфмы я растраціў розум ясны, на флірт і барацьбу свой нораў страсны. Што значыць слава? Розгалас шырокі ці з іменем тваім слупкі газет? А мо карасканне на пік высокі, што велічу сваёй здзіўляе свет, хаця яго ахутваюць аблокі? А можа гэта права на партрэт ці манумент, калі арыгінала апошняя фаланга прахам стала? Як многа жвіру на труну не сыпце, усё адно мы не пазбегнем тла. Як мумія Хеопса, што ў Егіпце схавана ў першай з пірамід была, і ўсім здавалася, што час у кіпці павек не ўчыняць фараону зла, здзяйсняць свае задумы трэба ўпарта, жыць дзеля помнікаў сваіх не варта. як сябр філасофіі, няспынна сабе я паўтараю самахоць. Усё, што нарадзілася, павінна памерці некалі, бо наша плоць трава, якую лёс усена чынна ператварае, і ўсё роўна хоць жыццё праходзіць. Не крыўдуй назоры, шануй і Біблію, і луідоры. Бывайце, чытачы, пакупнікі, дазвольце ўдзячна вам паціснуць рукі, калі кранулі вас мае радкі, у нас не можа доўгай быць разлукі. Сябе я грэю вераю такі, што вы чыталі песню без дакукі. Ну а цяпер я мушу замаўчаць, бо не люблю нікому дакучаць. Ідзі, маленькі том майго натхнення, цябе па хвалях я пускаю плыць. І спадзяюся, словамі ухвалення ты пра сябе свет змусіш гаварыць. Раз Вордсфорд дачакаўся адабрэння, і я яго павінен заслужыць. Радкамі Саўці я пачаў актаву, не прыпішыце мне чужую славу. Песня другая. О выхавальнікі дзяцей іспанскіх, так як і выхавальнікі дзяцей французскіх, італьянскіх і брытанскіх, лупцуйце вучняў як мага мацней, выхоўвайце па прынцыпах спартанскіх, так будзе для маральнасці латвей. Жуана маці пасвіла нядрэмна, а аказалася, што ўсё дарэмна. Каб аддала яна Жуана ў школу хаця б у трэці ці чацвёрты клас, штодзённыя заняткі ў ім крамолу забілі б, і імпэт ягоны б згас. Ніколі тяга да другога полу, ну, скажам, не ў Іспаніі, а ў нас на поўначы, так горача і рана не ўспыхнула б у сэрцы Дон Жуана. І стаць бы ён прычынаю разводу 16 год, які канфуз не мог. У нашым выпадку зрабілі шкоду мамуля, маразматык-педагог, жанчына са спакуслівага роду, якую надзяліў красою Бог, і муж стары, што быў так рэдка дома, і ўрэшце рэшт сам выпадак вядома. А што паробіш? Круціцца, што сілы вакол уласнай восі, шар зямны. Мы з ім жывём, сыходзім у магілы, маркоцімся, разгадваючы сны, пад вецер прыстасоўваем вятрылы, каб урачы, цары, папы, паны далі крыху жыцця, віна, кахання, вайны, удачы, славы, пакаяння. Жуана ў Кадыс адаслалі словам. Пра Кадыс я з пашанай гавару. Ён быў галоўным горадам гандлёвым Іспаніі, пакуль маўчаў Перу, якія кралі часам вечаровым, непадуладны майму пяру, прагульваюцца там па тратуары, каб некага знайсці сабе да пары. Жыраф, газель, казуля, аргамак. Вас грацыі пераўзыходзяць кралі, а апранаюцца красу ніяк, о гэтыя спаднічкі і вуалі, а валасы, а ножкі, словам, смак. І песні б не хапіла б нам, каб сталі мы вартасці ўсе іх пералічаць, лепш муза сціплая мая змаўчаць. Ты ж просіш апісаць, як грацыёзна яны рукой адкідваюць вуаль, каб глянуць пранікнёна і сур'ёзна. У час пагляд не адвядзеш ад краль, і сэрца выратоўваць будзе позна. Я ўжо даўно не бачыў іх, на жаль. О край любві сонца, я ніколі забыць не здолею іх, Фацыолі. Пора вернуться до сюжета нам. Отправила Инесса, сына, значить, у Кадыс. Каб ён сеў на судно там, не змогши ни гадзіны палайдачыць. Чаму? Вядома, пэўна, чытачам. Хотела, гэта варта патлумачыць. Яна, каб карабель для сына стаў каўчэгам тым, што Ноя уратаваў. Былі ўжо рэчы, укладзены слугой, і хоць Інессы сэрца неспакоем напоўнілася, верылася ёй, што мужным, чыстым, хай і не героем у 20 год, ён вернецца, як той бялюткі голуб, выпушчаны Ноем. Шмат атрымаўшы грошай і парад, Жуан чамусь быў толькі першым рад. Яна ж адкрыла школу ў гэты дзень для беспрытульнікаў 5-гадовых, каб у галовы іх не лезла дрэнь, і многія з гарэзнікаў дваровых устаць падоўгу не маглі з калень, або адведвалі дубцоў лазовых. Жуана поспех не ўнушыць не мог ёй, што яна выдатны педагог. І вось Жуан ужо на караблі. Падняты якар, пену з хваль зрывалі парывы ветру, Кадыскі заліў, найгоршы ў свеце, абдавалі хвалі і вас бы з ног да галавы, калі з Жуанам вы б на палубе стаялі. Іспанскі бераг сплыў за небакрай, і Дон Жуан сказаў яму: «Бывай». Палоска, вузенькая сушы роднай, што тоне ў хвалях, сэрцы маладых заўсёды поўніць скрухай безвыходнай, зяў белатой абрываў мелавых брытанскі бераг, над раўнінай воднай, калісьці мне хоць у берагавых дзюны раўнін любой другой краіны, блакітны колер быў смугі ці шкліны. Жуан стаяў на палубе, сіпеў вятры з казлы, макрэлі худ каробы, ад качкі страшны карабель рыпеў. Такая траска выверне вантробы. На жаль, я вам параіць не паспеў найлепшы сродак ад марской хваробы – біфштэкс. Асмельцеся пакаштаваць, і вы не будзеце ванітаваць. Стаяў мой Дон Жуан каля руля, глядзеў, як аддаляецца імкліва іспанскі бераг, родная зямля. Бліскочуць вочы, сумна і слязліва, у кожнага, хто бачыць з карабля ўпершыню, расчулены на дзіва званіцы, залатое вастрыё, як нешта незваротнае сваё. Жуан пакінуў у Севільі шмат матулю, палюбоўніцу, не жонку. З прычыны гэтай быў не надта рад ён пакідаць любімую старонку, калі заплакаць можа і салдат, хоць хоча выглядаць спакойным звонку пры расставанні з мілым краем, як «скажыце мне, стрымацца мог юнак». Ён плакаў, як яўрэі ў Вавілоне. Адно адрознівала іх, відаць, успамінаў Жуан, не аб Сіоне. Я разам з ім не захацеў рыдаць, бо поўны сіл, не з думкаю аб сконе, ён пачынаў па свеце вандраваць, а мо ў яго дарожным чамадане ўбачу я раман аб Дон Жуане. А судна паслухмянага рулю, салёныя у падсоленыя хвалі, прыгожыя прыгожаму, люблю я цытаваць, слёз кропелькі сцякалі, так вусны здрадзіўшы каралю, над свежаю магілаю шапталі, калі кідала да труны Афелі іх уладарка ружы і камелі. Бывай, мая Іспанія, бывай! Магчыма, болей я цябе не ўбачу. Я ж чахну без цябе, мой любы край, і ты прабач, што я сягоння плачу. Гвадалквівір, таксама выбачай і пажадай, каб я злавіў удачу. Бывайце, маці, Джуля. Ён сказаў і зноў з кішэні ліст яе дастаў. О, Джуля, ты моя, моя навекі, калі забуду я цябе, калі, о не, хутчэй паветрам стануць рэкі, хутчэй утворыцца вада з зямлі, чым я знайсці змагу такія лекі, што мне б цябе забыць дапамаглі. Тут хвалі захадзілі болей злосна, і Дон Жуану раптам стала млосна. Хутчэй з нябёсамі зямля сальецца, Батыста, Педра, прынясіце эль, чаму так мора на мяне злуецца? Ах, як хістае чортаў карабель, о, Джуля! Зараз я памру, здаецца, не сеў бы толькі карабель на мель, о, Джуля! Мне сказаць табе ахвота! Але яго перапыніла рвота. Юнак на сэрце адчуваў цяжар. На страўніку, напэўна, больш дакладна, які ўзнікае пры крушэнні мар, калі сябры вам здрадзілі зларадна, або калі нанесла цяжкі ўдар вам страта па любоўніцы і ўладна стараецца прывесці вас у шок. Гайданка гэта рвотны парашок. Хаця само каханне, ліхаманка, хвароб, высакароднейшых напор. Яно вытрымлівае авятранка, ангіна, кашаль, насмаркі, адзёр. Яго палохаюць, як ты вціранка, і чуюцца не ўздыхі, а дакор, бо чханню, пазяханню і смарканню удаецца лёгка зрок вярнуць каханню. Каханне больш за ўсё баіцца рвоты і засарэння страўніка. Яно прыкладванне сурвэтак, як гідоты цураецца, а больш усё адно марской хваробы. Мой чытач, няўжо ты не здолеў зразумець ужо даўно, якім было Жуанава каханне, калі ён з ёю доўга вёў змаганне. Плыло у Ліворна судна Трынідада. Там родзічы Жуанавы жылі, якія мелі прозвішча Манкада, ліст рэкамендацыйны, што далі сябры, каб не перашкаджала звада ніякая жыць на чужой зямлі майму непаўналетняму герою, Сівільі роднай вёз Жуан з сабою. З ім тры слугі, ліцэнцыят Педрыла, плылі ў Італію, шмат розных моў Педрыла ведаў, а цяпер паныла ляжаў і не казаў ніякіх слоў. Яго аблічча толькі гаварыла, як на зямлі ён хоча быць ізноў. Вада ў каюту праз пазы лілася і ўжо амаль да ложка паднялася. Дрыжаў небеспадстаўна паліглот, парывы ветру ўсё яшчэ мацнелі, і так злавесна палымнеў заход, што твары пасажыраў спалатнелі, а маракі, больш стрыманы народ, так як на ўсходзе неба спахмурнелі і сталі дружна ветразі спускаць, каб мачты бура не магла зламаць. Змяніў напрамак ветер на зюйтост, і брых вялізны нахілілі хвалі, разбілі ахтар штэвень і старнпост, і ўсе асновы судна расхісталі, затым ударылі ў карму наўпрост, і ударам карабельны руль сарвалі, 5 футаў налілося ў трум вады, і ўсе пра помпы успомнілі тады. Разбіўся на 2 часткі экіпаж. Адна ваду з адсекаў пампавала, а ў карабля быў немалы танаж. Другая ў труме сцечай ваявала пасля таго, як разграбла багаж і кіпамі мусліну спрабавала заткнуць прабоіну, ды не змагла, вада ўсё роўна праз яе цякла. Знясіленыя людзі не змаглі б у тую ноч пазбегнуць гекатомбы, і кормам сталі б для галодных рыб, або на дне заснулі вечным сном бы, і ў затанулым караблі калі б не лондонскія манаўскія помпы, бо выпампоўвае тон 50 вады ў гадзіну гэты агрэгат. Прадрала вочы раніца чарговая, і стала бура не такою злою. Ручныя помпы 2 і ланцуговыя спраўляліся без цяжкасцей з вадою, але знайшлася ў буры сіла новая, і зноў завылі шквалы над кармою, сарвалі з мест з гарматы, і пакладзена была на бок плывучая грамадзіна. Ляжала судна ў моры на баку, Вада праз люкі выцякала струма. Запомніцца ўсё гэта бедаку, які дасюль не зведаў столькі глуму і столькі гора на сваім вяку, які не чуў ніколі столькі шуму, згадае і плывец, і вадалас відовішча жахлівае не раз. Грот мачту і бізань спачатку збілі матросы, паказаўшы гарт і спрыт, а потым дружна талакой звалілі за борт яшчэ фок мачту і бушпрыт, якія небяспечна нахілілі адно з марскіх праслаўленых карыт. Як дзед старэнькі крэкчучы марудна, але не надта паднялося судна. О, людзі, уявіце, страх які на сэрцы адчувалі гэтым часам, як пасажыры, так і маракі, застаючыся з бурою сам-насам. І зразумела, ром і каньякі яны цягнулі з бочак самапасам, упэўнены, што каньяк і ром памогуць ім адчаю зняць сіндром. Наогул верай і глыткамі рому сябе імкнёмся супакоіць мы, перамагаем страх і нават стому. Адны пілі, як злодзей з турмы, другія прыступілі да пагрому, а трэція пець пачалі псалмы, і галасы іх разам з бурным морам гучалі дружным і магутным хорам. Жуан спыніў нарэшце бучу гэту, рашучы, цвёрды, хоць і малады, трымаючы ў руках па пісталету, нікога ён больш не пусціў туды, дзе везлі ром, і сесці на дыету ўсім давялося з-за яго тады. Ніхто не стаў сварыцца з Дон Жуанам, хоць і лічыў, што лепш памерці п'яным. «Давай нам грогу, маракі раўлі! С табой мы ўсе сканаем праз гадзіну!» «Не!» – адказаў рашуча ён. «Калі нам акіян заменіць дамавіну, памром як людзі!» Хоць яны маглі за борт шпурнуць настырнага хлапчыну, педрыла, што любіў безмерна грох, яго ў Жуана выпрасіць не змог. Нібыта звар'яцеў стары нябога, педрыла каяўся ў сваіх грахах, ліў слёзы і маліў прачула Бога, каб дапамог яму адолець страх, і пагражаў: «Больш не прасі нічога, не выпраўлюся з саламанкі ў шлях я ўжо з табой пасля такога трансу, навошта мне нагадваць Санча Пансу?» Урэшце рэшт настаў чаканы дзень, сціх вецер ураганны, і надзеі, даўно ўжо згублены, зазяў прамень. Ніводнай мачты, ніводнай рэі не маючы, плыў карабель, як пень, забыўшыся на страшныя падзеі. Больш моцныя зноў сталі пампаваць, а больш слабыя ветразі сшываць. Была вялізнейшая лата сшыта, яе пад кіль прабіты падвялі, і цеча прыпынілася нібыта, і хоць надзей вялікіх не маглі ускласці на разбітае карыта, усе за жыццё змагацца пачалі. Не меў ніхто з гаротнікаў жадання, каб раптам стаў іх месцам пахавання заліў ліёнскі. Вецер злы, і хвалі, што ў борт хвасталі, у яго якраз разбіты іхні карабель прыгналі, у мараплаўцаў не знайшоўся час навесіць руль, які валы сарвалі, паставіць мачту, замяніць кампас. Хоць скончылася страшная гарачка, плыў карабель намнога горш, чым качка. Хоць ведаў кожны з іх ужо тады, што ўрэшце рэшт патоне бедалага, цяжэй было ім ад другой бяды. Цяпер усіх іх катавала смага, бо скончыўся запас пітной вады. Ні берага, ні ветразя, ні сцяга не ўбачылі матросы ў тэлескоп, а толькі хмар нястрыманы галоп. Здзіўляюся я вытрымцы марацкай, хоць рэшатам стаў неўзабаве брых, як жартамі, так і работай хвацкай яны бадзёрылі сяброў сваіх, ды помпы сапсаваліся, і цацкай зрабіўся карабель для хваль марскіх, што заняліся зноў гульнёй падобнай суровасцю да бойкі міжусобнай. Стары цясляр з вільготнымі вачыма прыйшоў да капітана і сказаў: «Далей тут заставацца немагчыма». Спакойны, неплаксівы, плакаць стаў. Ён раптам не ад страху, як жанчына, а ад таго, напэўна, што згадаў дзяцей і жонку, што яго чакаюць і позіркаў з дарогі не спускаюць. У хвалі судна апускала нос. І гэта ўсіх палохала, вядома. Адны прасілі міласці ў нябёс, а іншыя стаялі нерухома і не звярталі ўвагі на хаос. Больш дужыя хоць з ног валіла стома, насілі бочкі. Нехта пажадаў, каб паліглот яго паспавядаў. Хтось апранаў найлепшае задзенне, зацягваў залатыя паясы, а хтосьці праклінаў дзень нараджэння і звоем рваў ад крыўды валасы, а тыя, што ад караблікрушэння ў адчаянні павесілі насы і стойна зубамі скрыгаталі, баркасы катэр на ваду спускалі. Пасля няўдалага выратавання старога судна ў бедных маракоў амаль не засталося харчавання, бо той, хто хутка з граю мертвякоў папоўніць, не выносіць галадання. Каць масла і дзве бочкі сухароў у катар пагрузілі небаракі, пакуль не з'елі іх марскія ракі. Змаглі ў баркас больш пагрузіць прыпасаў, 5 фунтаў хлеба, бак вады пітной, бутэлік некалькі віна і мяса салёнага, 2 шынкі, па адной, як гэта мала для ўсяго баркаса, цялячай шынцы, па адной свіной і рому бочачку на 2 вядзерцы, каб весялей было ва ўсіх на сэрцы. 2 лодкі, як і шлюпка, што магла ўзяць шмат каго, даўно былі разбіты, а ў катэр з мачтай зробленай з вясла і з ветразем, што з коўдрай быў пашыты, вада таксама з-пад кармы цякла, яго чакалі страшныя іспыты. Палову экіпажа ўзяць баркас і катэр не маглі, на жаль, зараз. Было сутонне, чорнаю заслонай, на пустку водную спускаўся змрок. Нянавісць пад накідкаю ягонай, здавалася, хавалася знарок, каб цікаваць у цемрадзі замглёнай ахвяр, якім не дапаможа зрок. 12 сутак бура іх пужала, цяпер у цемрадзі іх смерць чакала. На задняй палубе рабілі плыт, з рэй і бачурак нейкія вар'яты, што неўзабаве кануць у нябыт. У ход ішлі вяроўкі і канаты, другіх вар'ятаў рагатаць на ўзрыт прымусіў бы занятак дзіўнаваты, бо толькі цуд у гэты дзень, відаць, гаротнікаў тых мог уратаваць. У 8 вечара перагародкі куратнікі ўзвалілі на яго, хаця надзейні і лягчэй ўсё-ткі гаротнікам не стала ад таго. Народам перапоўненыя лодкі ўжо плылі ад карабля свайго, калі пайшоў на дно у вечны морак ён пры святле 3 невялікіх зорак. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.